یا یا حبیب مرحبا، یا حبیب مرحبا، یا حبیب مرحبا، یا حبیب مرحبا، یا حبیب مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، اول و آخر ہے یا ظاہر و باطن ہے یا حافظ و ناصر ہے یا حاضر و ناظر ہے یا ابتدا و انتہا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، زندگی کے پیچ و خم بن گئے ہیں وجہ غم، یا نبی المحترم ہم پہ ہو نظر کرم، اختیار کبریا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، درد کا درماں ہے یا خلق کا ارماں ہے یا صاحب قرآن ہے یا رحمت رحمان ہے یا حسن و جمال حق نما، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، رحمت للعالمین سرور دنیا و دین، عین حق نور یقین، جانشین و دل نشین، مقتدا و مدعا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، آپ ہیں سب کے امام، آپ کے سب ہیں غلام، اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام، دم بدم صلی علی، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا